beba maono hapi kiruka bwana na kusudi nawe beba maono hapi kiruka bwana na kusudi nawe beba maono hapi kila lima ya chemie beba maono hapi kila lima ya oteka beba maono hapi. Mungu anakusudi na wewe.